राम श्रद्धे स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज मार्ग शीष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2059 10 दिसंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम सदा सदा एक ही बात करने से आप उकतावे नहीं, एक ही बात है ये, अब दूसरी कौन से लगा है। वास्तव में परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, इतनी बात को ठीक जानना है, मान लेना, इस बात को स्वीकार करना है। सब जगह परिपूर्ण है तो आप जहाँ अपने को मानते हैं वहाँ अपने को मानते वहाँ परमात्मा है कि नहीं, अगर वहाँ नहीं है तो सब जगह ये कह नहीं सकते, तो वहाँ भी है। आप जो अपने को मानते हैं वहाँ भी परमात्मा है, वो चिन्मय सत्ता है, ज्ञान रूपी सत्ता है, वो तो सब जगह है। सब जगह है तो जहाँ आप है वहाँ ही ज्ञान में सत्ता भी है, वो परमात्मा है। वो परमात्मा परमात्मा अंश है जो संपूर्ण के भीतर है, वो व्यापक परमात्मा और एक के भीतर माने वो ही परमात्मा, ये परमात्मा ही हुए। तो परमात्मा सत्ता है, वो एक समान सब व्यापक है। तो मैं अपने को जहाँ मानता हूँ वहाँ परमात्मा चिन्मय सत्ता स्वरूप है, वो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मत्स्य सुग्रासी। वहाँ परमात्मा है तो कुछ भी चिंतन न करें, कुछ भी, न संसार का, न परमात्मा का, न आत्मा का, कुछ भी चिंतन नहीं करे हैं तो वहाँ परमात्मा स्वतः है। तो परमात्मा में स्थिति सबकी स्वाभाविक है। सब प्राणी जितने हैं, स्थावर हो, जंगम हो, कैसे ही हो, उसको परमात्मा स्वाभाविक है नहीं, तो आपकी स्थिति परमात्मा में ही है। वह चुप हो जाए, बस कुछ चिंतन न करे, चिंतन करे तो नई बात हो जाएगी, कुछ अलग हो जाओ परमात्मा से। चिंतन न करे वहां स्थिर हो गए तो परमात्मा में स्थिति है अब गई। सीधा सरल साधन है ये, तो बहुत बढ़िया साधन है। जहां मैं हूं वहां परमात्मा है। परमात्मा की इतनी मुख्यता हो जाए जो अपने आप को भूल जाए, अपने आप को भूल जाए वहां, बस परमात्मा ही रह गए। वो अंश अंश ही मिल गया, अंश उसका है तो अंश ही मिल गया बस। भूले नहीं कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं, भूल लो नहीं, आप मान लो वहां कि मैं इस परमात्मा का अंश हूं, और मिल गए। क्यों आप है वहां पर चिन्मय परमात्मा है ही, चिन्मय सत्ता स्वरूप आपका है, वहां है परमात्मा है। परमात्मा आपकी सत्ता ही नहीं है, परमात्मा के सिवाय शुद्ध सत्ता ही नहीं है आपकी, सत्ता एक ही है। तो वह परमात्मा सत्ता है, एक परिपूर्ण सम रूप से, शांत रूप से, घन रूप से, आनंद रूप से। वो सत्ता रूप आप देख कर गए, अंश में स्थिति हो तो ज्ञान योग हो गया, अंश में स्थिति न हो और अंश में स्थिति हो जाए भक्ति हो गई, अंश में स्थिति हमारी परमात्मा में ही है। कभी अंश में, कभी अंशी में, कभी अंश में, कभी अंशी में, ये वर्तमान प्रेम है, ये सबका अनुभव है। और मैं स्थिति अपनी है, स्वाभाविक सतह है, इसमें कोई उद्योग नहीं है, कृतिसाध्य नहीं है, कोई करने से बात होती हो ऐसी बात नहीं है, ये करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, यही करना है, करना यही है, कुछ नहीं करना, कुछ चिंतन नहीं करना, उसमें स्थित है ही, उस परमात्मा में ही स्थित है, हमारी स्थिति परमात्मा में ही है, स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविक स्थिति। परमात्मा में स्थिति है, ये स्वीकार करने के लिए और कुछ, और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, उस परमात्मा में ही स्थिति है। चिंतन करे तो दूर हो जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं, चिंतन कुछ नहीं करे तो उसमें स्थिति है। यह साधन बहुत बढ़िया है, जहां मैंने पढ़ाया वहां पुस्तक में लिखा है, इनको बहुत लोग जानते नहीं, बहुत कम जानने वाला है, इसको इतना तो वो जानने वाले कम है। अलग जान के तीन दिन करते हैं, वर्षों तक करते रहे प्राप्ति नहीं होती, चिंतन किया अलग हुआ, कुछ अलग ही है, इस बात अलग माने ही नहीं, एक ही सत्ता एक, उस एक में ही स्थिति सबके, स्वतः स्वाभाविक वह स्थिति है, स्थिति करना नहीं है, वहां कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वीकार नहीं करना है, ये चढ़ में ये काम और क्रोध लोभ और मोह मद सब जड़ में, जड़ में, जड़ में, अपने में है ही नहीं, शरीर सौंप मानते हैं, न क्रोधी न लिपेते, गीता कहते शरीर में स्थित माना है, स्थित होते हुए भी न क्रोधी न लिपेते, न करता होता निवृत्त होता है, शरीर में स्थित माना तो भी तुम उसमें करते तो बोलते तो आता ही नहीं है, ही नहीं संभव ही नहीं है, इस बात से करते तो बोलते स्वीकार न करे, बाहरी बात है, सदा सिद्ध है, जितने भाव आते हैं मन बुद्धि तक ही पहुंचते हैं, मन बुद्धि ज्यादा ज्यादा अहंकार बस, अहंकार रहती हमें प्रति भिन्न अपरायम अपर प्रकृति हमारे में, आप में वास्तव में है नहीं, आप स्वीकार मत करो, करते तो भोगते तो आप रही थे, सदैव स्वाभाविक कर्ता भोगता पर आप मान लेते हो, करते तो बहुत संसार है, ये धर्म मनुष्य मानने से ही है, फिर प्रकृति के साथ संबंध हो जाएगा। क्रिया और पदार्थ दो ही तो है प्रकृति का, क्रिया के साथ हम संबंध नहीं करें, प्रकृति के साथ संबंध नहीं, ना पदार्थ के साथ हम क्रिया के साथ। क्रिया आरंभ होती अंत होता है और पदार्थ पैदा होता है नष्ट होता है, सदा रहता है नहीं। अरे परमात्मा तो ना सदा न पैदा होता न नष्ट होता है, वो सदा ही है जो ही रहता है नित्य निरंतर, नित्य निरंतर सतह रहने वाले प्रभु में स्थित हो जाए। क्योंकि आप नित्य रहते ही है, 84 लाख योनि हुई, इतने शरीरों की प्राप्ति हुई, कोई शरीर साथ नहीं रहा, तो ये शरीर कौन साथ रहेगा? साथ रहेगा नहीं, ये शरीर प्राप्ति होती छोड़ता है। वासार शरीर नाने था बिहाया नवा निगरानी द्रो पुरानी, मनुष्य जैसे पुराने गमला को छोड़ रहे थे कपड़े धारण करता है, ऐसे शरीर पुराने शरीरों को छोड़ करके नए शरीर धारण कर देता है। वो पुरुष वही रहता है, कपड़े बदलते हैं, वो प्रकार स्वांग बदलता है, आप तो वही रहता है, सबके साथ मिलता हुआ भी किसी के साथ मिलता ही नहीं, सबके साथ मिलता हुआ भी किसी शरीर के साथ मिलता ही नहीं। लोग घर में जैसे बैठकर भोजन करते हैं, ऐसे भोगने के लिए सही बैठकर ये सुबह सुबह भोगते हैं। सबसे निलेप ये समझ भाई, शरीर संबंध में संबंध ही नहीं है, शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, आप आनंद रहने वाले हैं। आप नष्ट हो जाए तो आपत्ति मिट जाए, सभी सब चीज तो नष्ट उत्पन्न और नष्ट हो जाए, उनके साथ आप संबंध मान लेते हो, ये जन्म मरने का कारण है। अपना संबंध न माने तो जन्म मरने है ही नहीं, तत्व की प्राप्ति सोते ही है। जन्म मरने को मान लिया तो जन्म और मरो, जन्म और मरो। इस बात से कभी बहुत ही शिकार ही न करे, न करता पर है न भोगता पर है, तटस्थ है तटस्थ, जो साक्षी है साक्षी जो तटस्थ रहना है, ये विद्या है, तटस्थ रहना है विद्या है। सब काम तटस्थ जो करते रहे तो मुक्त हो, जन मुक्त हो गए, किसी साथ मिल गए बस वो बन गए। मनुष्य समझता है मेरा धन है, मेरा मकान है, मेरी वस्तु है, बस तेरी नहीं है, तू इनका हो गया। मानता मैं मालिक हूँ, मालिक वास्तव में तुम्हारे होगे वे, इसे शोध नहीं जुड़ा था। बस साधु विचार कर भले समझ लिया दिव्य जगत को पूछ के पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बेचा रूठ, अंत में बिगड़ी है तो पहले ही रूठ जाए, भरोसा ठीक समझ गया, पीछे भी रहेगी तो नहीं भाई, तो पहले से ही अपने जो साथ माने बोझ में रहे आनंद से, उनके साथ मिले और बंधे, और किसी के साथ मिले ही नहीं, तटस्थ रहे तो बस तो आती रहे जाती रहे मिलती रहे मिलती रहे चलती रहे, क्या रहे? अपना कोई संबंध ही नहीं। मन बुद्धि तक ही पहुंचते और अगर ये पहुंचते ही नहीं आगे जाते ही नहीं, चिन्ह में सत्ता पे जाते ही नहीं, क्यों सत्ता है नहीं, ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, सत्ता है ही नहीं, ना भाव विद्यते सत्ता, सत का अभाव नहीं होता, अरे अभाव रूपये से सत्ता नहीं होती, सत्ता नहीं होती क्या जाएगा गाड़ी, सत्ता है ही नहीं। अब सत्ता देर भाता देते थे, सत्ता दे करे भाता फैद देते थे, भाता महान मान ले, बड़ा मान ले, बड़ा है ना छोटा है ही नहीं, मौज हो गई, हरण हो गया, अब है सत्ता ही नहीं, ना सुतो विद्यते भावा असत भावा न विद्यते, असत की सत्ता नहीं होती, असत असत ही है और सत सत ही है, असत के साथ गए भोग ले मानते असत असत है, सत्ता ही नहीं, ना दो भावो तुम्हें, ना भावो विद्यते सत्ता, सत्ता अभाव न विद्यते, सत का तो अभाव होता है, सत्ता रहती है, चिन्ह में सत्ता ही अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप है, जिसका अंश है उसी का है, उसी को जाने भक्ति होगी, और अलग रह गया तो ज्ञान हो गया, शरीर का साथ मिल गया तो जन्म मरण हो गया, अपनी मर्जी से जन्म मरण में जाता है, साथ मिले ही नहीं, मिलना है नहीं, मिलने पर भी बिना मिल ही रहता है, कर्तव्य तो बहुत आता नहीं इसमें, कर्तव्य तो बहुत आता ही नहीं, निर्मल सतह तथस्थ स्वाभाविक, अलग रहते हुए भी मान लेता है जमता हूं मरता हूं, तो मतलब अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम यदि मन्य थे, अहंकार से मोहित अंतर करना होता है, वो मोहित होने से मैं करता हूं ऐसा मान लेता है, यह माना हुआ है छोड़ा मिटा, जो चीज होती है उसका नाश नाश नहीं होता, नहीं होती है उस नाश नाश रूपी है वो, उसी सत्ता को पकड़े नहीं, माता को देवे नहीं, यह अपने है ही नहीं, करता पर भोगता पर माना हुआ है, इस बात को स्वीकार न करे, बस सत्ता चिन्ह में सत्ता के सीधी बात है, करता बहुत अच्छी बात है, अपने तटस्थ रहे, जितनी क्रिया होती है और जितने पदार्थ आते हैं वे कोई भी साथ में नहीं रहता, ना पदार्थ साथ में रहता है ना क्रिया साथ में रहती है, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, वस्तुओं की उत्पत्ति और नाश होता है, रहने वाली है नहीं, ये होने वाली उत्पन्न होने वाली नष्ट होने वाली उसको अपनी मान लेता है, इसे दो पा रहा है, केवल अपना मान लेना है ना, ये मान लेना ही है, अपने नहीं माना, नहीं माना बेटा, क्यों है नहीं, वास्तव में जो होता है सत्ता वो मिटती नहीं, पर है ही नहीं, वो नहीं मानने से मिट जाती है, क्यों मूल में है नहीं, ना सतो विद्यते भावा असतो भावा न विद्यते, इसलिए स्वयं स्वयं रहे बस। कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी नहीं, वो किंचित करो मैं थी यू तो मनी तत्वित तत्वित करे, कुछ भी नहीं करे, वो किंचित करो मैं थी नहीं, वो किंचित करो दिशा त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणि अभी प्रवर्तो भी देव किंचित करो दिशा कर्म प्रवर्त हुआ भी मैं करता नहीं हूं। निर्लेप है सदा, तटस्थ है सदा, स्वस्व न करता है न भोगता है। कर्मणि अभी प्रवृत्त भी अभी संबंधात प्रवृत्त अभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हुआ भी नहीं वो किंचित करो दिशा, नहीं वो किंचित करो दिशा, ये बात सच्ची बात हो स्वीकार करे, करो दी नहीं तो बहुत होगा जल नहीं पड़ता है जो जाएगा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।